1 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl / na konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła. Serwis Krzysztof Zyblewski. 749 przypadków koronawirusa w Polsce, informuje Ministerstwo Zdrowia i podkreśla, że kluczowe dla opanowania epidemii będą najbliższe 2 tygodnie. Ponadpartyjny zespół ma pracować nad tarczą antykryzysową. Pierwsze spotkanie zaplanowano dziś. Brytyjczycy mogą wychodzić z domu tylko po zakupy, do lekarza, do pracy, której nie można wykonywać zdalnie, i raz dziennie na spacer. 749 przypadków koronawirusa w Polsce, 8 osób zmarło. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wieczorem o 57 nowych zakażeniach. Najwięcej zdiagnozowano w województwie mazowieckim, 28. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że kluczowe dla opanowania epidemii będą najbliższe 2 tygodnie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zwalczanie koronawirusa do świąt Wielkiej Nocy może okazać się niemożliwe. O przeciwdziałaniu pandemii mówił, odpowiadając na pytania internautów na jednym z portali społecznościowych. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nikt w tej chwili nie przewiduje, że epidemia koronawirusa całkowicie minie do Wielkanocy. Sukcesem byłoby jednak, jak dodał, gdyby do tego czasu liczba dziennych zachorowań zaczęła spadać. Macie bardzo wiele zmartwień, ale wierzcie mi, czynimy wszystko, żeby niebezpieczeństwo oddalić i żeby tą sytuację jakoś uratować. Prezydent zapytany został również o możliwe ekonomiczne skutki przygotowywanej specustawy, która ma wesprzeć przedsiębiorców i rolników notujących straty przez koronawirusa. Andrzej Duda zaznaczył, że teraz bardzo trudno powiedzieć, jak zachowa się gospodarka po kryzysie spowodowanym pandemią. Teraz jednak, jak dodał, rząd musi ratować, co się da. Prezydent zapewnił również, że władze robią wszystko, by zdobyć wystarczającą ilość środków medycznych potrzebnych szpitalom do walki z koronawirusem. Andrzej Duda mówił o produkcji krajowej oraz próbach pozyskania wyposażenia medycznego za granicą. Te środki są jednak teraz poszukiwane na całym świecie, dodał prezydent. Karol Surówka, Polskie Radio. Opozycja zapowiada, że włączy się w pracę nad tarczą antykryzysową. Rozwiązaniami ma zająć się ponadpartyjny zespół. Do końca tygodnia ma je przyjąć Sejm. Rządowy pakiet był głównym tematem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Obecny na jej posiedzeniu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że opozycja zgłosi swoje rozwiązania. Musimy przyjąć jasne kryteria tej pomocy. Tutaj chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie pracowników przed tym, że będą zwalniani. Pracodawcy powinni mieć jasny przepis. Nie zwalniaj pracowników, państwo zapłaci za ciebie składki i państwo zapłaci minimalne wynagrodzenie za pracę, jeżeli jesteś dotknięty tym kryzysem. Rządowy pakiet wsparcia dla pracodawców i pracowników szacowany jest na 212 miliardów złotych. Tarcza antykryzysowa to 5 kluczowych działań: ochrona miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne. Wielka Brytania zaostrza środki bezpieczeństwa w walce z pandemią koronawirusa. Na wyspach zmarło 335 zakażonych osób. Rząd ogranicza wychodzenie z domu. Jedyne wyjątki to zakupy, wizyta lekarska, droga do pracy, jeśli obywatel nie może pracować w domu, i raz dziennie spacer. Musicie zostać w domu. To komunikat rządu do Brytyjczyków, ale też na przykład do około 1 miliona Polaków mieszkających na wyspach. Zakupy? Tak, ale jak najrzadziej. Bieganie czy spacer? Owszem, ale tylko raz dziennie i nie w grupie. Trzeci wyjątek to wizyta u lekarza czy w aptece. Jeżeli nie będziecie stosować się do reguł, policja ma zdolność, by to wymusić poprzez grzywny i rozpędzanie zgromadzeń. By upewnić się, że ludzie słuchają instrukcji rządu, by zostać w domu, natychmiast zamykamy wszystkie sklepy, które nie sprzedają dóbr podstawowych. W tym sklepy z odzieżą czy z elektroniką. To samo dotyczy m.in. bibliotek, placów zabaw, siłowni na powietrzu czy miejsc kultu. Dotychczas rząd prosił Brytyjczyków o unikanie wychodzenia, ale w weekend stało się jasne, że część mieszkańców wysp nie słucha. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Bardzo trudna sytuacja w Hiszpanii. Z powodu koronawirusa życie straciło już ponad 2000 osób. Jak podają władze, 87% ofiar pandemii to osoby powyżej 70 roku życia. Zamiast klientów od wczoraj jeden z hoteli w Barcelonie przyjmuje pacjentów. Władze zdecydowały o przekształceniu go w szpital polowy. W Madrycie niebawem rolę szpitala dla 5,5 tysiąca osób ma pełnić do niedawna centrum konferencyjne. mówi Enrique López, doradca do spraw wewnętrznych władz Madrytu. System opieki zdrowotnej funkcjonuje na granicy wytrzymałości. Wszyscy jesteśmy pod ogromną presją, a najgorsze jest to, że największy wzrost zachorowań dopiero przed nami. Władze mobilizują siły. Do pracy w szpitalach ściągani są studenci ostatnich lat medycyny. Do kraju mają wrócić też żołnierze służący na zagranicznych misjach. W rozmowie z hiszpańskim dziennikarzem do pracowników służby zdrowia i wszystkich zaangażowanych w walkę z koronawirusem swoje słowa skierował też papież Franciszek. Podziwiam was. Dla mnie jesteście prawdziwymi świętymi, żyjącymi obok nas, świętymi z sąsiedztwa. Hiszpania to obecnie po Włoszech najbardziej dotknięty przez epidemię koronawirusa kraj świata. O sytuacji w Hiszpanii mówił Marcin Pośpiech. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Jak w kalejdoskopie zmienia się sytuacja z organizacją tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Tydzień temu po specjalnie zwołanej wideokonferencji Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że impreza w Japonii odbędzie się zgodnie z planem. W ciągu tych 7 dni dużo się jednak zmieniło. Krajowe komitety, w tym PKOL, domagają się przełożenia igrzysk, a Australia i Kanada zagroziły bojkotem. W takich okolicznościach MKOL ugiął się i zapowiedział, że w ciągu 4 tygodni podejmie ostateczną decyzję, choć jego prominentny członek Dick Pound powiedział w wywiadzie dla USA Today, że igrzyska w Tokio odbędą się najprawdopodobniej za rok. Pojawiają się też głosy, że impreza w Japonii mogłaby się odbyć tak jak 56 lat temu w październiku, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski. Jest mowa na razie o tym roku. MKOL nie wycofuje się, że igrzyska mają być w tym roku. Natomiast jest ta możliwość przesunięcia. Igrzyska w 64 roku akurat były pod koniec października. Irena świętej pamięci zdobywała medale. Ja myślę, że Japończycy przez swojej sprawności nie mają problemu z przesunięciem czegokolwiek. Ile razy byłem ja, to zawsze były zawody wszelkie w Japonii robione wzorcowo. Także myślę, że klucz, żeby wygasła ta epidemia, która w tej chwili jest, i to jest najważniejsze. Dodajmy jednak, że przełożenie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich może kosztować Japonię ponad 5,5 miliarda euro. A skoro już mowa o przekładaniu imprez sportowych, UEFA oficjalnie poinformowała, że finały Ligi Mistrzów w Stambule i Ligi Europy w Gdańsku nie odbędą się zgodnie z planem. Jak na razie nie zostały podane zastępcze terminy. Jedyna informacja jest taka, że UEFA rozpoczęła analizę kalendarza i rozważa różne opcje. Dokładniejsze informacje mają być podane, tu cytat, w odpowiednim czasie. Zostajemy przy piłce nożnej, ale już nie w kontekście koronawirusa. Piotr Zieliński jest gotowy do przedłużenia umowy z Napoli. Według ostatnich doniesień medialnych Polak porozumiał się z kierownictwem klubu jeszcze zanim rozgrywki zostały zawieszone. Zespół prawdopodobnie opuści Arkadiusz Milik. I na koniec siatkówka. Z PGS Kry Bełchatów po 17 latach odchodzi Mariusz Wlazły. Były reprezentant Polski w żółto-czarnych barwach sięgnął po 9 tytułów Mistrza Polski i 7 krajowych pucharów. Jedyne, co jest pewne, to to, że jest to mój ostatni sezon w PGS Kry Bełchatów. Niestety nie będę mógł się z wami pożegnać tak, jak tego chciałbym i oczekiwał, ale żeby móc się realizować i dalej grać w siatkówkę, w przyszłym sezonie zmienię barwy klubowe. Po cichu mówi się o Reflu Gdańsk, Werwie Warszawa, Resowi Rzeszów i Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. wiadomości zza oceanu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zajrzyjmy do prognozy pogody. W Polsce mało chmur lub właściwie całkowicie bezchmurne niebo. Na Podkarpaciu zachmurzenie może być małe i umiarkowane, w Bieszczadach umiarkowane i duże. Tam możliwe także słabe opady śniegu. Temperatura od minus 1 stopnia w Zakopanem, plus 2 w Suwałkach, 3 w Przemyślu, Lublinie i Jeleniej Górze, 4 w Krakowie, Rzeszowie, Łodzi i Białymstoku, 5 w Katowicach, Opolu, Poznaniu, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie i Olsztynie, 6 w Gdańsku, w Gorzowie, w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Najcieplej, tak jak wczoraj, w Szczecinie, plus 7. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Odporność organizmu to dzisiaj kluczowa kwestia. Działa jak tarcza, dlatego warto o nią zadbać, sięgając po specjalistyczne preparaty. Suplement diety Plusz Jesień Zima zawiera ważne składniki wspierające odporność, takie jak cynk, witaminę D i C, czarny bez, a dodatkowo rutynę i kompleks witamin.

z całą pewnością świat, który się wyłoni wtedy, gdy opadną już fale tej globalnej epidemii, będzie inny niż świat, do którego przywykliśmy, który pamiętamy jeszcze sprzed paru tygodni. Dzisiaj. Ale on się będzie wyłaniał bardzo długo, a ja pytam o pana wypowiedź wczorajszą w programie Pierwszym Polskiego Radia, kiedy to pan powiedział, że jeżeli wrócimy do normalnego funkcjonowania państwa po świętach, to wtedy nie będzie istniała potrzeba przekładania zajęć na następny semestr. Rzeczywiście uważam, że musimy toczyć podwójną wojnę. Wojnę z epidemią, ale równocześnie wojnę o uratowanie polskiej gospodarki, polskich firm, polskich miejsc pracy. A to oznacza, że w mojej ocenie trzeba przygotowywać podwójny scenariusz na najbliższe tygodnie. To musi być scenariusz zaostrzenia tych wszystkich restrykcji, dlatego że widać wyraźnie, że droga, którą obrał polski rząd, polskie państwo, ten plan ministra Szumowskiego zdaje zaostrzenia restrykcji, to znaczy, co jeszcze można zrobić w ramach stanu epidemii? Trzeba przyjrzeć się temu, co dzieje się w innych krajach, jakie są decyzje rządu niemieckiego, rządu brytyjskiego. Myślę, że racjonalnym będzie ograniczenie liczby osób, które mogą uczestniczyć w zgromadzeniach. No, w skrajnym przypadku w na przykład Wielkiej Brytanii ograniczono to do 2 osób, w Austrii do 5. Stoimy przed taką decyzją. Dzisiaj, tak jak codziennie, zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego i zapewne tam te decyzje zapadną. Właśnie już dzisiaj może być, mogą zostać podjęte i ogłoszone takie decyzje? Te decyzje powinny zapaść jak najszybciej. Dlatego spodziewam się, że to jest kwestia, jeżeli nie godzin, no to na pewno najbliższych dni, ale raczej godzin niż dni. Natomiast a równocześnie musimy pamiętać o świecie, który wyłoni się właśnie po tej epidemii, czy nawet w trakcie kolejnej fazy epidemii. W mojej ocenie ani Polska, ani Europa, ani świat nie mogą sobie pozwolić, nie możemy sobie wszyscy pozwolić na to, żeby ta epidemia zniszczyła polską czy światową gospodarkę. No dobrze, ale co się wyłoni w pana dziedzinie, że tak powiem, czyli na uczelniach po świętach? Przypuśćmy, że zaostrzenia zostaną wprowadzone, nie wiem na jak długo, ale jak to może wyglądać? Pan mówi, że różne scenariusze są opracowywane, jak rozumiem, także funkcjonowania uczelni. Z całą pewnością te obostrzenia istniejące obecnie, a być może także zaostrzone, no o tym, tak jak powiedziałem, będziemy wkrótce decydować, one muszą obowiązywać do świąt. Po świętach nie trzeba będzie rozważyć scenariusz jak najszybszego uruchomienia gospodarki, no ale także, wracając do pani pytania, uruchomienia polskich uczelni. Oczywiście będziemy musieli jeszcze przez wiele tygodni, a być może miesięcy, szczególną pieczą otaczać osoby starsze, osoby, które mają pewne choroby, szczególnie groźne w połączeniu z koronawirusem. Dla tych osób pewne szczególne okoliczności pewnie trzeba będzie utrzymać dłużej. Podpisał pan rozporządzenie, które zawiesza kształcenie na uczelniach nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki do 10 kwietnia. A co z innymi uczelniami? Czy decyzje dotyczące organizacji roku akademickiego powinny być i będą i są jednolite bez względu na to, kto nadzoruje uczelnie? Tak, bo uczelnie wojskowe są nadzorowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, uczelnie medyczne przez Ministerstwo Zdrowia. Będziemy podejmowali te decyzje w ścisłej koordynacji, tak jak koordynujemy nasze działania z panem ministrem Piątkowskim. Jeżeli uda się zrealizować ten scenariusz, o którym mówię, jeżeli szkoły zostaną otwarte po świętach, to wówczas nie zagrożony jest termin tegorocznych matur. To zaś będzie oznaczało, że nie zagrożona będzie też tegoroczna rekrutacja na studia. Najmniej obawiam się o kwestię egzaminów. Rok akademicki trwa do 30 września i z całą pewnością uda się wszystkie zajęcia i wszystkie egzaminy przeprowadzić. Czyli być może wakacji nie będzie. Może się okazać tak, że wakacje będą skrócone, ale dzisiaj za wcześnie, żeby snuć taki scenariusz. Na razie skala opóźnienia w realizacji toku studiów nie jest tak duża, żebym musiał rozważyć scenariusz skrócenia wakacji. Czy są takie kierunki, takie wydziały, dla których kształcenie online musi być uzupełnione ćwiczeniami, zajęciami praktycznymi, których nie można przeprowadzić wirtualnie ani samodzielnie w domu, których nie wystarczy obejrzeć? Właśnie do takich sytuacji chyba trzeba będzie dostosować organizację roku akademickiego. Oczywiście takich kierunków jest bardzo dużo. Wczoraj miałem taki internetowy czat ze studentami. Muszę powiedzieć, że on cieszył się ogromnym zainteresowaniem. To pokazuje, jak uważnie młodzi Polacy podchodzą do tego, co się dzieje. I tam padło wiele pytań, na przykład o studia medyczne. To jest pierwszy z brzegu, chociaż bardzo ważny przykład studiów, które muszą się odbywać w ogromnej mierze po prostu w praktyce, nie w sposób zdalny, tylko poprzez zajęcia w szpitalach czy w laboratoriach. To też zależy od roku, od semestru, ale rzeczywiście, oczywiście ma pan rację, tylko też nie każdy rok, nie każdy semestr ma dużo tego rodzaju zajęć. Akurat wiem to z doświadczenia, gdyż mam w rodzinie kogoś, kto studiuje medycynę, ale to taka dygresja. Pani redaktor, tutaj musimy się zdać i zaufać władzom uczelni. Jestem przekonany, że rektorzy, dziekani będą podejmowali najbardziej odpowiedzialne decyzje co do kierunków medycznych. Niewątpliwie wszystkie zajęcia praktyczne muszą do końca roku akademickiego się odbyć. Zwrócił się pan do operatorów sieci komórkowych o przyznanie bezpłatnego dostępu do transferu danych dla studentów i doktorantów. Jaki jest odzew? Toczymy w tej chwili rozmowy na ten temat. Pani minister Anna Budzanowska, moja zastępczyni, wczoraj rozmawiała z prezesami tych sieci. Mam nadzieję na pozytywne decyzje, dlatego że w sytuacji bardzo głębokiego kryzysu, w jakim znalazł się świat, musimy być solidarni. To oznacza, że również te wielkie koncerny w tym przypadku telekomunikacyjne, powinny się kierować tą zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to są koszty i pewne straty, ale myślę, że warto, aby sieci telekomunikacyjne poniosły, udźwignęły ten ciężar dla dobra całego społeczeństwa. Przeczytam panu fragment listu od słuchacza. Na wszystkie ośrodki akademickie nałożono obowiązek prowadzenia edukacji zdalnej. Chciałbym zatem wiedzieć, jakimi środkami pracy ci pracownicy świadczą swoją pracę zdalnie. Czy nikt nie widzi, że ma miejsce masowe łamanie prawa pracy? Znakomita większość pracowników uczelni realizuje te prace środkami prywatnymi. A co mówi kodeks pracy na temat wykorzystania z prywatnych środków w pracy? Otóż nie wolno pracownika do tego zmuszać, a jeżeli jest to konieczne, to trzeba pracownikowi zrekompensować poniesione koszty. Chciałbym usłyszeć odpowiedź pana Gowina, napisał słuchacz. No to ja bym chciał zaapelować do autora czy autorki tych słów, aby zrezygnował z tego sposobu myślenia, takiego niesłychanie roszczeniowego. To jest nadzwyczajna sytuacja. My jesteśmy w sytuacji porównywalnej z głębokim konfliktem wojennym. Na szczęście to jest wojna z epidemią, a nie z innymi ludźmi, ale takie tradycyjne, roszczeniowe podejście do niczego naszego społeczeństwa by nie doprowadziło. Na szczęście muszę powiedzieć, że ogromna większość Polaków reprezentuje kompletnie odmienny sposób myślenia niż ten, który usłyszeliśmy w zacytowanym przez panią fragmencie listu. Czyli wszyscy muszą być solidarni, wszyscy muszą się pogodzić z utraty części zysków, nawet jeśli to nie wynika z ich sytuacji, czy to zawodowej, czy to społecznej. Mam wrażenie, że do części z nas jeszcze nie dotarła prawda o tym, jak głęboki to jest kryzys. Proszę wczytać się w analizy wybitnych ekonomistów z całego świata, którzy piszą o setkach miliardów euro czy setkach miliardów, a czasami bilionach dolarów, które kosztować będzie ten kryzys gospodarkę amerykańską, gospodarkę niemiecką, francuską. Nie unikniemy bardzo głębokich strat także w Polsce i musimy być przygotowani jako społeczeństwo. Nasze pokolenie musi być przygotowane w najbliższych tygodniach, miesiącach, być może latach do pewnego nadzwyczajnego wysiłku. Czy w obecnej sytuacji programy społeczne takie jak 500+ czy 13 emerytura bez kryterium dochodowego powinny być pana zdaniem utrzymane i kontynuowane? Na razie nie ma żadnych powodów do tego, żeby weryfikować te programy. Musimy zrobić natomiast wszystko, żeby jak najszybciej uruchomić z powrotem polskie firmy. W tarczy antykryzysowa, która mam nadzieję zostanie przyjęta przez Sejm w tym tygodniu, zawiera wiele elementów, znaczy to jest bardzo dobrze przemyślany dokument, zawiera wiele elementów zgłoszonych przez moją partię, porozumienie, chociażby zawieszenie na okres 3-miesięczny ZUS-u dla małych firm, chociażby ustawowe obniżenie czynszu w galeriach handlowych, ale to jest tylko początek całego szeregu działań, które czekają nasze państwo i nasze społeczeństwo. Czyli może być jakaś tarcza bis w niedługim czasie? Z tą pewnością to już nie będzie jednorazowy akt kosztujący nas wszystkich kwoty rzędu ponad 200 miliardów złotych, jakby liczył to pan premier Morawiecki, ale musimy się przygotować na to, że w następnych miesiącach będą potrzebne kolejne działania zmierzające do ochrony miejsc pracy w Polsce, do ochrony poszczególnych branż. I jeszcze jedno pytanie na koniec, bo słyszałam taką opinię, że jest to pomysł dobry, opinie ekonomisty. Otóż emisja obligacji, tak by obywatele, którzy czują się finansowo na siłach, mogli włączyć się w ratowanie gospodarki. To jest jeden ze scenariuszy, które można w przyszłości rozpatrywać. Na razie tarcza antykryzysowa i nasze działania nie przewidują emisji tego typu w obligacji, no ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Trzeba w tej chwili myśleć o Polsce w zupełnie nowych kategoriach, szukać bardzo niestandardowych rozwiązań. Dziękuję bardzo. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, Beata Michniewicz. Dziękuję państwu za dziś. Nie jestem winien, nikt mi nie dłuże, tak po trochu dogorywam. Trochę do tyłu ciągnie mój wózek, trochę do przodu go czasem pcha. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnę cię. I znowu siedzę, i znowu nie wiem, jak sobie z tym radę dać. Jedno co pewne, jak zgrany refren, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Wysoki sądzie, zanim wszystkich pożegnam, duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Jesteście przyjaciele moi,

Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 9. Projekt Tata. Za kilka chwil porozmawiamy sobie o doświadczeniach takich szkolnych, które można bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie zrobić w domu, ale wcześniej jeszcze piosenka dnia dziś. Norah Jones, I'm Alive. Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollow. Just live without. She walks, she runs, she fights almost as well, and finds her voice. She marches, she has no choice. She's crushed by thoughts and tytuł tego nagrania Norah Jones w naszej piosence dnia. Za 20 minut 9. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry. I muszę powiedzieć od razu, że coraz bardziej podoba mi się ta domowa edukacja. Możemy się uczyć z Tośkiem tego, czego chcemy. Oczywiście sprawdzone kanały naukowe nam przychodzą z pomocą. Wczoraj wspominałem o antyszczepionkowcach i grze karcianej, no to do kompletu dorzucam płaskoziemców, których teorie w efektownym, czteroodcinkowym serialu wypunktował na swoim kanale SciFan. Z kolei David Frank przeprowadza najbardziej kuszące eksperymenty świata, ostrzegając, żeby ich nie powtarzać w domu, bo są niebezpieczne. O Crazy Nauka już mówiłem, a wczoraj po południu zaliczyliśmy ciekawą lekcję z doktorem Krzysztofem Hyżorkiem z Polskiej Akademii Nauk. Na profilu SmartBee na żywo robił i proponował swoje eksperymenty. Jest to wyzwanie, trzeba wszystko przygotować, wszystko przewidzieć wcześniej. No, w trakcie nawet tych eksperymentów zabrakło nam łyżeczki. Koleżanka doskoczyła, podała mi łyżeczkę, także jak widać ciężko się na wszystko przygotować. Troszeczkę wiadomo, takich emocji jest, ale nie jest źle. Mówił mi tuż po lekcji pan doktor. Doświadczenia można sobie robić razem z prowadzącym, ale nie zawsze będziemy przygotowani, więc lekcje już jako film można odtwarzać w dowolnej chwili, zaopatrzywszy się uprzednio w skrobię ziemniaczaną na przykład, do cieczy nie-newtonowskiej. O niej mówiłem niedawno, ale podczas wczorajszej lekcji pojawił się też piasek hydrofobowy, a to już coś nowego dla nas. To są ziarenka piasku obtoczone w takich specjalnym środku, który odpycha wodę. Jest chyba sposób na to, żeby to zrobić, ale to jest dość trudne, łatwiej jest to kupić. Co nie zmienia faktu, że jest to taki eksperyment, że go można spokojnie wykonywać w domu i nie jest on w żaden sposób niebezpieczny. Nie zatrujemy się jakimiś oparami, czy nie poparzy nas to. Piasek hydrofobowy, jak sama nazwa wskazuje, boi się wody, więc jej nie przyciąga. Dlatego po wsypaniu go do szklanki wody i wyciągnięciu mamy wciąż suchy piasek. Sam widok też jest niesamowity. Tutaj, kiedy mamy tą powierzchnię hydrofobową, czyli odpychającą wodę, w cudzysłowie odpychającą, to te kropelki wody tworzą takie prawie, że kuleczki. Tak jakby to były krople deszczu, a nie woda, która się normalnie rozlewa na dużych powierzchniach. Niektóre substancje, nie mówię tu o piasku, który zakupimy, by pobawić się nim w domu, występują też w przyrodzie. Zastanawialiście się, dlaczego kwiat lotosu jest taki czysty? Jego powierzchnia nie wchłania wody i tego brudu, który z sobą woda niesie. Mamy efekt lotosu, stąd to się w ogóle wzięło. Poza tym są też inne substancje, które mają hydrofobowe właściwości, jak siarka czy wosk pszczeli. Doktor Hyżorek, jak na nauczyciela podczas lekcji przystało, odpowiadał też od razu na pytania wpisywane w komentarzach. Dzięki niemu wiemy też, że substancje, które nie przyciągają wody, sprawdzają się również w przemyśle. Farby na przykład hydrofobowe, które powodują, że powierzchnie się nie brudzą. Jakieś powierzchnie, jakieś maszyn, które też dzięki temu, że nie pochłaniają wody, się nie brudzą. Można sobie wyobrazić na przykład żagle, które nie nasiąkają wodą. Swoją drogą tak kiedyś to wyglądało, że pokrywano żagle na przykład woskiem czy czymś takim, żeby nie pochłaniały wody, żeby ta woda spływała. Ubrania, które się nie brudzą i po których spływa woda, także nic nie przemięka, nie przesiąka wodą. Na stronie SmartBee można swoją wiedzę uzupełnić, a kto chętny może zaopatrzyć się w zestawy do domowego eksperymentowania, bo eksperymentowanie taty z dzieckiem to zawsze przygoda. Trzeba podjąć pewien wysiłek, zawsze tak jest, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę to, ile mamy w tej chwili materiałów, choćby nawet na naszej stronie, możemy pokazać rzeczy, które też będziemy później robić, jak samopompujący się balon, czy z takich bardzo prostych rzeczy, jeżeli mamy na przykład barwnik spożywczy, możemy w czystej wodzie, w karafce, czy jakimś naczyniu przezroczystym rozpuścić kropelkę i pokazać dzieciakom, jak się rozchodzi ten barwnik. To jest bardzo fajne zjawisko, bardzo ładne zjawisko dyfuzji, rozchodzenia się cząsteczek jednych w drugich. Można potem się pobawić i pokazać dzieciakom, jak to się dzieje w zimnej wodzie, jak w ciepłej wodzie, że mamy różnice w tempie reakcji. Potężne pole do popisu i to są dość proste rzeczy. Te eksperymenty będzie można oglądać na żywo w kolejne poniedziałki. Również dr Hyżorek zaprasza na lekcję na 15. Takiej zabawie przyklasnąłby i dr Rożek, którego internetowym wykładem zakończyliśmy ten naukowy poniedziałek. Doktor Tomasz nie tylko opowiadał o koronawirusie, ale też radził, jak efektywnie pomagać dziecku w nauce przez internet. Kto nie oglądał, wcale nie trąba. Wykład na kanale Tato.net jest dostępny, no i zawsze też warto zajrzeć na jego kanał Nauka to Lubię. Polecamy doktora Tomasza oczywiście, jak zwykle pytania z kosmosu. Jutro także kwadrans po 7:00. Zapraszamy Państwa serdecznie. Za 16 minut 9:00 za chwilę porozmawiamy z panią psycholog. I can nowe nagranie, zapowiedź nowej płyty. Może troszkę właśnie takiej dziarskiej muzyki też potrzebujemy. Zostań w domu z Trójką. Aby lepiej funkcjonować i o tym funkcjonowaniu teraz będziemy rozmawiali przy telefonie pani doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog, doradca rodzinny, edukacyjny. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Żyjemy w trudnym czasie, w takim czasie ciągłego napięcia emocjonalnego, psychologicznego także. Jak sobie radzić z tym napięciem? Co by pani powiedziała? No, najogólniej to można powiedzieć tak, starajmy się nie dopuścić do szaleństwa, nie dajmy się zwariować. Sytuacja jest trudna, chociażby dlatego, że zostaliśmy wykopani z naszych dotychczasowych torów, którymi przez nasze dni sobie spokojnie chodziliśmy, a teraz wszystko jest pozmieniane. Dzieci w domu przez cały czas nie wychodzą do szkoły, nie wychodzą do przedszkola, wielu dorosłych nie wychodzi do pracy. No niestety często popełniają ten błąd, że od rana do nocy śledzą we wszystkich możliwych źródłach informacje na temat koronawirusa. Proszę Państwa, to jest naprawdę zbędne. Na dwie rzeczy, jeśli można, chciałabym tutaj zwrócić uwagę. No po pierwsze, szukajmy sprawdzonych informacji z rzetelnych źródeł. No rekomenduję przede wszystkim strony WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, no ale także solidnych mediów. Nie przejmujmy się tym, co do nas napisała szwagierka Ziutka, któremu zięć Bronka powiedział, że który sąsiadka Helenki... Tak, tak, dokładnie. Coś widziała, bo to są piękne mechanizmy prowadzące do tego, że pojawia się w nas coraz większe poczucie zagrożenia. A więc szukajmy informacji, ale nie 24 godziny na dobę. Naprawdę nie musimy wszystkiego wysłuchiwać. Jest to pytanie od słuchacza właśnie, czy jesteśmy w stanie całkowicie odciąć się od tych informacji. Te informacje są bardzo ważne, ale ta dawka jest tak potężna, że może nam trochę zaszkodzić. Dokładnie. Ja absolutnie nie namawiam na całkowite odcinanie się od informacji. Człowiek jest istotą kierowaną przede wszystkim informacjami, więc musimy nimi dysponować, ale jak mówię, nie w nadmiarze, bo to jest troszeczkę tak, jakbyśmy czytali wyłącznie informacje o napadach ulicznych i wtedy zaczynamy być przeświadczeni, że cały świat składa się wyłącznie z bandytów. A przecież naprawdę tak nie jest. A po drugie, po to, żeby zmniejszyć niepokój, zmniejszyć lęk, powinniśmy kształtować w sobie poczucie, że jednak na coś mamy wpływ. Nie na wszystko, ale sprawujemy kontrolę, no chociażby nad swoim najbliższym otoczeniem, nad swoimi własnymi zachowaniami. No nie lećmy do znajomych po to, żeby porozmawiać twarzą w twarz. Ograniczmy się do kontaktu przez telefon czy przez Face'a. Nie wychodźmy na spacer tam, gdzie tłumy, jak na Marszałkowskiej w godzinach szczytu, tylko jak najbardziej rekomendujemy wychodzenie na dwór, ale pojedźmy do lasu, pojedźmy na łąkę, na której oprócz nas nikogo nie będzie, czy tam, gdzie nie będziemy siebie i swoich bliskich narażać na kontakt z wirusem. I ta świadomość, że wpływamy na to, co się dzieje, pozwala nam zapanować w dużej mierze nad lękiem. Są to pewne ograniczenia, na które na nas narzucono i bardzo dobrze zresztą. Jesteśmy w stanie nad nimi zapanować, jakoś je sobie wytłumaczyć, bo przychodzi taki moment trudny od czasu do czasu też. Przychodzi, no często w życiu doświadczamy niedogodności, z którymi musimy się pogodzić. Tutaj wyraźnie miejmy świadomość, że te ograniczenia, którym jesteśmy teraz poddawani, no służą temu, żebyśmy jak najmniejszym kosztem przeszli przez ten groźny i niebezpieczny okres. To jeszcze jedna sprawa, na którą też słuchacze zwracają uwagę. No jest ten moment, kiedy dzieci są w domu, kiedy rodzice też pracują zdalnie, spędzają ze sobą więcej czasu. Przychodzi moment napięć. Jak sobie z nimi poradzić? no, od samego początku wspólnego spędzania całych dni powinniśmy ustalić sobie pewne reguły. No, na przykład, że każdy ma prawo poczuć potrzebę odosobnienia, potrzebę pobycia chwilę w samotności. I inni członkowie rodziny powinni to uszanować. No ale z drugiej strony apel do rodziców, no niech nie oczekują, że przedszkolne dzieci będą potrafiły same zajmować się sobą całymi godzinami. Jeśli jest dwójka dorosłych, najprościej jest wyznaczyć coś na kształt dyżurów przy dzieciach. Powiedzmy, zmieniamy się co dwie godziny i mamy wtedy te dwie godziny dla siebie. No, czasami jest rzeczą wręcz niemożliwą uwzględnienie potrzeb i interesów wszystkich członków rodziny, szczególnie jeśli mieszkanie nie jest zbyt duże, a przecież w większości nie mieszkamy w pałacach, prawda? Tylko w jakichś M3 czy innych M4, więc no, pewnych napięć nie da się niestety całkowicie wyeliminować. Trzeba też rozumieć potrzeby innych osób. Co może być takim wentylem, który no, choć trochę rozładuje to napięcie? Myślę troszkę o tych wszystkich żartach, które się pojawiają także w internecie. One są nam potrzebne? Jak najbardziej. One nam cudownie poprawiają humor. Wystarczy, że zadał pan to pytanie i już uśmiech na moim obliczu się wyraźnie pojawił. No byleby tylko nie przekształciło się to w lekceważenie zagrożenia, bo naprawdę nie o to chodzi. Ale żart jest cudownym sposobem zmniejszania napięcia. Rekomenduję także aktywność fizyczną. No, małe prawdopodobieństwo, żebyśmy mogli jogging dzisiaj intensywny uprawiać, czy grać w tenisa, bo wiadomo, nie jest to możliwe, ale naprawdę niewiele trzeba sobie zadać wysiłku, żeby znaleźć w sieci instrukcję treningu domowego z 3-latkiem, albo z 10-latkiem, albo tylko dla dorosłych. Może zamiast narzekania i ofukiwania siebie nawzajem, troszeczkę zainwestujmy w wysiłek, który pomoże nam zorganizować ten czas tak, żebyśmy razem nie oszaleli, a może nawet mieli odczucie, że jesteśmy niemal na urlopie. O, i tak może zakończmy tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Aleksandra Piotrowska, psycholog, doradca rodzinny, edukacyjny. Dziękuję i do usłyszenia. Zapraszamy do trójki. Za 4,5 minuty będzie 9:00. Not me, I'm not.